Minęło południe, wtorek 17 stycznia. W programie trzecim Polskiego Radia Serwis. Anna Zaleśna-Sewera zapraszam. Premier zarządza przegląd resortów. Na jutro wzywa ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W Strasburgu już po pierwszej rundzie głosowania nie wyłoniła nowego szefa Europarlamentu. W Hiszpanii zapadły pierwsze wyroki skazujące wobec nieuczciwych bankierów. Pójdą do więzienia. Rozpocznie się jutro i potrwa 2 tygodnie. Przegląd resortów, zapowiedziała szefowa rządu. Łączymy się z Sylwią Białek, która była na konferencji premier. Powiedz, jak Beata Szydło wyjaśniała cel tego przeglądu ministerstw. Przegląd resortów jest poświęcony podsumowaniu roku ubiegłego, ale także albo przede wszystkim planom na rok 2017, by działania, które stawia przed sobą rząd, zostały szybko zrealizowane. Przegląd potrwa 2 tygodnie i jak zapowiedziała premier Beata Szydło, do kancelarii premiera będą zapraszani po kolei szefowie poszczególnych resortów. Jutro zaczynamy od spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to jest w tej chwili jedno z najważniejszych zadań. Jutro spotkam się z ministrem obrony narodowej panem Antonim Macierewiczem i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji panem Mariuszem Błaszczakiem. Kwestie bezpieczeństwa, jak tłumaczyła premier, dotyczą i poszczególnych obywateli, ale także szerzej państwa. Jutro odbędzie się również spotkanie Beaty Szydło z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Premier była pytana, czy efektem tego przeglądu będzie także rekonstrukcja gabinetu. Odpowiedziała wymijająco, że chodzi o wytyczenie zadań, ale także o przyspieszenie i usprawnienie prac gabinetu. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Grom ma nowego dowódcę. Komandosami z jednostki specjalnej będzie kierował dotychczasowy zastępca dowódcy podpułkownik Mariusz Pawluk, ustaliło Polskie Radio. Ze stanowiska został odwołany podpułkownik Robert Kopacki, który pełnił obowiązki dowódcy od września ubiegłego roku. W Parlamencie Europejskim nadal bez rozstrzygnięcia w wyborach przewodniczącego. W pierwszej rundzie głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia bezwzględnej większości. Najwięcej głosów zebrał Hadek Antonio Tajani, 274. Jego największy rywal, kandydat socjalistów Gianni Pittella, otrzymał poparcie 183 europosłów. Druga runda głosowania o 13. 5 hiszpańskich bankierów pójdzie za kraty na 2 lata. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w tym kraju. Chodzi o 5 byłych dyrektorów kasy oszczędnościowej z Galicji. Wiedząc, że kasa jest na skraju bankructwa, wypłacili sobie 20 milionów euro odszkodowania. Sąd uznał, że dopuścili się nieuczciwego zarządzania placówką i sprzeniewierzyli pieniądze. Nowa Kajsia Galicja była największą kasą oszczędności regionu. Podczas kryzysu finansowego sprzed 5 lat okazało się, że była źle zarządzana. Na jej uzdrowienie państwo przeznaczyło 9 miliardów euro. Wtedy też wyszło na jaw, że 120 tysięcy klientów kasy straciło swoje oszczędności. Ulokowali je w bonach wysokiego ryzyka sprzedawanych przez placówkę jako bezpieczna lokata kapitału. W obliczu bankructwa dyrektorzy Nowej Kajsi Galicji zmienili jej statut i przed odejściem wypłacili sobie milionowe odszkodowania. Zgodnie z hiszpańskim prawem skazany na 2 lata więzienia, o ile wcześniej nie dopuścił się żadnego przewinienia, pozostaje na wolności. Najwyższy sąd zdecydował jednak, że dyrektorzy odsiedzą wyznaczoną im karę. Sąd uznał, że postępowanie skazanych wykracza poza nieumyślne działanie i jest, jak to określił w uzasadnieniu do wyroku, ewidentnym aktem przywłaszczenia w celu wzbogacenia się. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ponad miliard dolarów straciła Ukraina z powodu blokowania przez Rosję ukraińskiego tranzytu, wylicza ukraiński wiceminister infrastruktury. Rosjanie nie wpuszczają na swoje terytorium ukraińskich towarów jadących do krajów Azji. Wiceminister Wiktor Dowhan ocenił, że sytuacja z ukraińskim tranzytem przez Rosję jest naprawdę trudna. Ograniczenia transportu przez Rosjan spowodowały stratę ponad miliarda dolarów, to jest niemal 2% ukraińskiego PKB. Wiceszef resortu infrastruktury podkreślił, że najbardziej tracą ukraińscy eksporterzy, ale też przewoźnicy. Przedstawiciel ministerstwa ocenił, że działania Rosji mają charakter wojny tranzytowej. Jak przypomniał, Federacja Rosyjska 1 stycznia 2016 roku nałożyła półroczne ograniczenia na ukraiński tranzyt do Kazachstanu. Następnie ograniczenia te zostały przedłużone do końca 2017 roku i objęły też ukraiński tranzyt do Kirgistanu. Faktycznie zaś według ukraińskiego resortu infrastruktury cały tranzyt samochodowy i kolejowy do Azji Środkowej jest wstrzymany. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Usypiali zwierzęta na pastwiskach, a potem je wywozili. Złodzieje krów z województwa zachodniopomorskiego usłyszeli zarzuty. 4 mężczyźni przyznali się do winy. Wobec dwóch braci ze Świdwina sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Pozostali mają zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Na razie prokuratura zgromadziła dowody tylko w sprawie jednego z rabunków bydła we wsi Berkanowo. Tam mężczyźni mieli w grudniu ukraść 24 krowy. Pierwszego z mężczyzn policja zatrzymała w ubiegłą środę. W jego gospodarstwie pod Świdwinem funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pneumatyczną broń z pociskami usypiającymi. Sprawcy zakradali się w nocy na pastwiska, usypiali bydło i wywozili je. Według policji z Komendy Wojewódzkiej oraz ze Świdwina podejrzani działali na terenie powiatu goleniowskiego, choszczeńskiego, drawskiego i świdwińskiego. Przez złodziei rolnicy mogli stracić setki tysięcy złotych. Relację przygotował Kamil Nieradka. Ona kończy ten serwis Trójki. Kolejne o 13. Pochmurno, miejscami spadnie śnieg. Rozpogodzenia na północnym zachodzie, na Warmii, Mazurach i na Podkarpaciu. Minus 5 stopni pokażą dziś termometry w Rzeszowie. Minus 4 w Suwałkach, minus 3 w Bydgoszczy, minus 1 w Poznaniu i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów lodówka Siemens i zmywarka do zabudowy Bosch za jedyne 4035,60 zł oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Super start tygodnia w Intermarché. Smakowita 450 gramów. W smakowitej okazji 2,29. Litrowe mleko Paturaż 3,2%. Tylko złoty 75. Bierz o tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A teraz dla odmiany pomyśl o wakacjach, bo Second Minute to coś, czego jeszcze nie było. Tylko do 20 stycznia 40% rabatu, zniżki dla dzieci i wiele korzyści, których nie da ci nikt inny. Sprawdź w Rainbow lub na rp.pl. Dni super ofert w Biedronce. Świeża kaczka, Kraina Mięsa, tylko 7,39 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości, Kraina Mięsa, jedynie 8,75 za kilogram. Ale to nie wszystko. Już teraz zrób zakupy w Biedronce i odbierz bon o wartości 5 zł. Zrealizuj go od 23 stycznia do 5 lutego przy zakupie za 50 zł produktów z oferty Azja. Tak, 5 zł rabatu. Tylko do niedzieli. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Trudno w to uwierzyć, proszę Państwa, ale ministerstwom, urzędom centralnym coraz trudniej pozyskać fachowców. Wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem po prostu brakuje. Jak informuje dziennik Polska The Times, już 20% naborów na stanowiska rządowe kończy się fiaskiem. Powód? Wysokie wymagania z jednej i niskie zarobki z drugiej strony. Prawnik w ministerstwie zarabia około 5000 zł. Miesięcznie. Wiceminister odpowiedzialny za miliardy, 10 tysięcy brutto. Prywatne firmy, koncerny oferują zdecydowanie więcej. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Aby zatrzymać świetnego na przykład dyrektora departamentu, czy też dyrektora generalnego, podnosi się pensję. To logiczne, tyle tylko, że wskutek tego wielu dyrektorów generalnych zarabia więcej aniżeli ich szefowie ministrowie. Więcej aniżeli premier rządu. Na rządowym portalu od czerwca ubiegłego roku ukazało się blisko 6,5 tysiąca ogłoszeń w sprawie pracy. Na co dziesiąte nie odpowiedział nikt. W 100 przypadkach zwycięzcy konkursu zrezygnowali ze stanowiska. Ponad 600 naborów zakończyło się niczym, bo nie było kandydatów. Politycy boją się mówić o podwyżkach dla urzędników, parlamentarzystów, najważniejszych politycznie osób w państwie, bo to zazwyczaj nie podoba się, ale spróbujmy zapytać, czy politycy i urzędnicy powinni zarabiać więcej. więcej. Moim gościem jest pan dr Krzysztof Mazur, prezes klubu Jagiellońskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Pamięta pan zapewne, w ubiegłym roku PiS zaproponował podwyżki dla najważniejszych osób w państwie, dla prezydenta, ministrów, wiceministrów, wojewodów, także dla posłów, senatorów. Kiedy Jarosław Kaczyński poznał szczegóły tej ustawy, dowiedział się, że podwyżki również dotyczyć będą posłów, senatorów, powiedział nie. To mogło spodobać się wyborcy, ale czy odsuwanie od siebie tego tematu nie odbija się czasem negatywnie na jakości kadr państwowych, że użyję szumnego sformułowania? No na pewno te dane, które przywołał pan na początku audycji, pokazują, że ten problem z fachowcami na pewne stanowiska narasta. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o już bardzo specjalistycznej wiedzy, na przykład podatkowej, gdzie w Ministerstwie Finansów właśnie wiceminister zajmujący się podatkami zarabia w prywatnej firmie no, kilkakrotnie więcej niż miałby zarabiać na swojej funkcji. Albo urzędnicy zajmujący się na przykład wykorzystaniem dotacji unijnych. To też albo energetyka, szczególna... albo cyfryzacja na przykład. W IT. Mm-hmm. To są wszystko takie sektory, które pokazują, że w momencie, kiedy dochodzi do sporu pomiędzy prywatnym biznesem, prywatnymi koncernami, a państwem, to jest ogromna dysproporcja po stronie kadr, bo właśnie jedna strona zarabia kilkukrotność strony drugiej. No i przez to efekt jest taki, że w naturalny sposób, merytorycznie jakby siła jest nie po stronie państwa, a zatem w takich sporach często bardzo specjalistycznych, no brakuje tej wiedzy fachowej, która powinna stać na straży dobra wspólnego. Wynagrodzenia urzędników, polityków były zamrożone od 2008 roku. Teraz tak zwana kwota bazowa jest niższa od płacy minimalnej. Kwota bazowa służy do ustalania płac urzędnikom. W tak. efekcie płace w ministerstwach, urzędach centralnych no nie są zachęcające. Czy tak już musi być? No to teraz dotknął pan ciekawego problemu, dlatego że ten problem czy zmianę tych pensji można osiągnąć na przynajmniej dwa sposoby. Jedna to jest właśnie podwyższenie tej kwoty bazowej, no, tylko wtedy problem jest następujący, że ta kwota bazowa jest dla całego sektoru budżetowego, a zatem jakby podniesienie jej oznacza nie tylko wsparcie administracji centralnej, rządowej, ale także no, na przykład wynagrodzenie osób zatrudnionych w PAN-ie, albo Rzecznika Praw Obywatelskich, albo w innych urzędników innych szczebli. No i to jest jakby to rozwiązanie, które automatycznie generuje bardzo duże koszty dla całej administracji. No więc jakby jest drugie rozwiązanie, to znaczy takie, żeby nie podnosić kwoty bazowej, tylko wskaźnik dla urzędników centralnych, no ale wtedy podnosi się głos, że to jest niesprawiedliwe, ponieważ podnosi się tylko jednym, a pomija się problem pozostałych. No i rzeczywiście ten problem zamrożonej tej kwoty bazowej jest o tyle istotny, że w tym czasie w sektorze zatrudnienia pensje wzrosły 20% średnio. Czyli jakby cała gospodarka poszła o 20%, jeżeli chodzi o pensje do przodu. No a rzeczywiście ta kwota bazowa 2008 roku została zamrożona i na tym cierpią pracownicy budżetowi. W efekcie wiceminister dziś otrzymuje na rękę 7 tysięcy złotych. Pani premier zarabia 16 700 złotych brutto. Zatem netto jest to ponad 10 tysięcy. Pan prezydent 20, chyba ponad troszeczkę z dodatkami, ponad 20 tysięcy brutto. Trudno mówić, że to są szokujące zarobki. Co się dzieje? Pokutuje takie przekonanie, że urzędnicy czy politycy to po prostu darmozjady i im się nie należy? Dokładnie tak. To znaczy podniesienie wynagrodzeń dla polityków jest bardzo niepopularne i to jest zawsze bardzo łakomy kąsek, zwłaszcza dla tabloidów, którzy potem mogą na pierwszej stronie jakby taką kwotę wybić w lidzie i powiedzieć, że to niesprawiedliwe. No i rzeczywiście to jest narastający problem. Ja może jeszcze powiem o jednym ważnym wątku w tym kontekście, bo ministerstwa bardzo często obchodzą też ten problem tym, że zlecają coraz więcej takich istotnych, wymagających merytoryki i kompetencji zadań prywatnym kancelariom lub prywatnym firmom doradczym. No i to jest tak, że jesteśmy zadowoleni, że ministrowie, wiceministrowie nie zarabiają dużo, ale nie widzimy tego, że gdzieś tam w budżecie tych ministerstw są bardzo już na setki tysięcy złotych kwoty dla firm doradczych, które tak naprawdę zapewniają pewne wsparcie merytoryczne dla administracji, bo sami urzędnicy no właśnie w jakiejś bardzo specjalistycznej kwestii nie są w stanie tego zapewnić. No to jest moim zdaniem to taka patologia polskiego taniego państwa, no bo z jednej strony no właśnie tabloidy nie mówią, nie informują nas, że urzędnicy zarabiają dużo i wydaje nam się, że mamy tanie państwo, a tak naprawdę nie widzimy tych faktur i tego, że tak naprawdę kompetencje i wiedza w pewien sposób wyciekają z administracji na rzecz właśnie tych prywatnych kancelarii czy firm doradczych. Ale może to jest wina władzy, która w tej sprawie nie podejmuje takiego rzeczowego dialogu, tylko boi się mediów. Może Polaków można jednak przekonać, że warto zapłacić specjaliście więcej. No to bardzo jest ciekawe zagadnienie, to znaczy na ile w kontekście też ostatnich wydarzeń w Polsce da się stworzyć no, taką przestrzeń do merytorycznej dyskusji na taki temat, który jednak bardzo rozgrzewa zawsze wyobraźnię, zwłaszcza, że każdy z nas porównuje sobie te wynagrodzenia do swojej pensji, no i w momencie, kiedy prawda, 1500-2000 zł to są normalne wynagrodzenia dla bardzo wielu Polaków, no to jak ktoś słyszy, że 6000 zł i nikt nie chce za to pracować w Warszawie, no to to jest to naturalny taki przestrzeń do populizmu, prawda? Do tego, owszem, populizm z jednej strony, ale z drugiej strony do tego obrazu tego urzędnika, czy też parlamentarzysty, który no, czasami potrafi naciągać, może za grube słowo, ale jednak użyję, państwo, przyczyniają się również sami posłowie czy senatorowie. No, słynna sprawa dodatków na mieszkania, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkanie w Warszawie mają, a jednak te pieniądze na przykład pobierają. Czy sprawa sprzed kilku lat, tak zwanych kilometrówek, z których to kilometrówek nie wszyscy należycie i przejrzyście potrafili się rozliczyć. To buduje obraz nieciekawy tego urzędnika, tego państwowca. Tak, na pewno kwestia dotacji i wszelkiego rodzaju przywilejów, ona jest przestrzenią, która tutaj nie sprzyja tej merytorycznej dyskusji. Podobnie zresztą jak zasiadanie w radach nadzorczych, to też jest bardzo częste, że gdzieś tam tym urzędnikom jakiś decydent starając się ich ściągnąć z rynku, nie mogąc zapłacić takiej rynkowej kwoty, dopłaca w pewien sposób, umawiając się, że on poza jakąś funkcją będzie pełnił też funkcję na przykład w Radzie Nadzorczej i pozyskiwał wynagrodzenie z Rady Nadzorczej. Mhm. Ale to wszystko to są tak naprawdę pewne raczej próby obchodzenia pewnej patologii niż zmierzenia się z niej. To znaczy uważam, że problem kilometrówek czy zasiadania w Radzie Nadzorczej byłby dużo mniejszy, gdyby po prostu można było z otwartą przyłbicą zaproponować stawkę, no ja nie mówię, żeby konkurencyjną względem rynku, ale przynajmniej no, dużo mniej dyskryminującą niż ma to miejsce w tym momencie. Więc tak naprawdę na te wszystkie problemy, o których mówi pan redaktor, odpowiedź jest jedna, to znaczy trzeba byłoby odważnie powiedzieć, że tak, chcemy mieć urzędników państwowych kompetentnych w tych sporach merytorycznych, stojących na tym samym poziomie, co na przykład renomowane kancelarie czy renomowane duże firmy. No i żeby tak się stało, potrzebujemy za ich wiedzę zapłacić nie w formie właśnie jakichś dodatków funkcyjnych czy rozliczania paliw czy kwestii właśnie rad nadzorczych, tylko po prostu w formie podstawowej pensji. Pamiętam, kiedyś dyskutowano o podwyżkach dla posłów, senatorów. Padł argument, że parlamentarzystom powinno się płacić dużo, by nie ulegali pokusie brania łapówek. Trafiony to argument? No to już jest jeszcze osobna kwestia. Natomiast no, zawsze znajdzie się taka łapówka, która przekona jednak. Dokładnie, a poza tym wydaje się, że jednak podstawową sankcją za branie łapówek nie powinno być przekupywanie potencjalnego łapownika, tylko po prostu takie organy ścigania, które sprawiają, że po prostu takie łapówki szybko są karane i tutaj raczej nie wynagrodzenie, a sprawiedliwe i egzekwowane prawo powinno być głównym argumentem przeciwko łapówkom. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, jest moim gościem. 18 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy politycy, urzędnicy powinni zarabiać więcej. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, strona programu trzeciego. Tam proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam sondaż, tam również audycje archiwalne. Beaucoup des bouquets de fleurs et des enfants courent autour du bonheur. Un orchestre fou passe la cinquième, quelqu'un tient le bout. Soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là. Allongé dans l'air. Allongé dans l'air. Ktoś piszący do mnie bardzo się ucieszył i napisał: to ja zarabiam więcej od polskiej pani premier. Pozdrawiam, Bus Driver z Londynu. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. No to a propos tych zarobków, dla porównania mniej od polskiej pani premier w Europie zarabiają premierzy Rumunii w przeliczeniu już na złotówki, w przeliczeniu 8 tysięcy, w Bułgarii 6,5. Więcej zarabia szef hiszpańskiego rządu, 31 tysięcy, brytyjskiego 64 tysiące miesięcznie. Najwięcej w Europie otrzymuje kanclerz Niemiec Angela Merkel, 80 tysięcy złotych w przeliczeniu na nasze, i premier Francji, 87 tysięcy. Dziś pytanie, czy politycy, urzędnicy powinni zarabiać więcej. Pani Wando, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim w nowym roku wszystkim wszystkiego najlepszego. Wszystkiego ja jestem dobrego. Nieco innego zdania niż ta pani z Londynu. Uważam, że przedstawiciele państwa, prezydent, premier, wszyscy politycy powinni zarabiać tyle, na ile dane państwo stać. I to powinna być, to powinien być jakiś procent od średniej krajowej. Halo, pani Wando? O, niestety, połączenie przerwało się, 22 minuty po południu. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moja żona jest urzędnikiem państwowym i rzeczywiście decyduje o milionach i z tego, co się orientuję, to u wszystkich znajomych okazuje się, że ona wcale nie zarabia tak dużo. I według mnie, jeżeli dobrzy fachowcy mają pracować w urzędach, to powinni być opłacani na wszystkich szczeblach. A pan wiceminister, który chodzi na spotkania, pokazuje się w telewizji, no to sorry, no to on ma za to dostawać pieniądze? On nie podejmuje takich decyzji jak ci urzędnicy, którzy są naprawdę fachowcami, pracują dużo, ciężko i jest ich strasznie dużo, a wiceminister jest jeden i chodzi do telewizji. A jeszcze w sprawie... No, nie, najczęściej posłów. Wiceministrów jest sporo w poszczególnych resortach, ale a propos posłów, coś, o posłach, tak? O posłach i senatorach, to jeżeli na urzędników mamy... Nikt nie chce się zgłaszać na urzędników, to powinniśmy podnieść pensję, bo jakoś akurat na posłów i senatorów jest dużo chętnych, więc powinniśmy obniżyć, bo jak widać jest popyt. Coś w tym jest. Też to rozgraniczenie czyni pan Maciej piszący do mnie. Do polityki idą osoby, napisał, z własnej woli, tak więc chyba zdają sobie sprawę, że tam oficjalnie się zarabia tyle, ile się zarabia. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Panie Halo? Witam pana, słucham. Witam serdecznie, Piotr z Bydgoszczy z tej strony. Odnośnie tych wypłat dla urzędników, to oczywiście powinna być taka sytuacja, że ci urzędnicy, którzy piastują kluczowe stanowiska, powinni mieć odpowiednio właśnie wysokie wynagrodzenia po to, żeby nie prowokować sytuacji korupcyjnych. To po pierwsze. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o kwestię urzędników, którzy piastują stanowiska takich tak zwanych, powiedzmy, gryzipiórków, no niestety pokutuje to, że bardzo często są to stanowiska załatwione gdzieś po znajomości i tak dalej. I tutaj kompetencje, którymi ci ludzie się charakteryzują, że tak powiem, to no niestety, ale to pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Czyli ci ludzie rozgraniczyłby pan stanowiska na przykład szefa politycznego gabinetu od informatyka, prawda? Zdecydowanie tak. No tam, gdzie ta odpowiedzialność jest duża i za systemy, i za pieniądze, no to tam zdecydowanie większa wypłata. Tam, gdzie decydują ludzie o finansach, to też nie można promować, krótko mówiąc, korupcję gennych, że tak powiem, schematów, bo tam się to pojawia. Natomiast ci, którzy załatwiają jakieś naprawdę bardzo mało istotne rzeczy i mają dostać tyle samo, co urzędnik gdzieś tam, który podejmuje decyzje, no to te kompetencje naprawdę to są pan niskie. Pan ma wątpliwości. Dodajmy, że w tym roku podwyżki dla urzędników mają wynieść tyle, mniej więcej tyle, co inflacja. Zatem urzędnicy podwyżki de facto nawet nie odczują. To będzie dużo poniżej wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce. 25 minut po południu, pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kubo. Witam. Witam. Mam sprawę taką, która zajmuje mi głowę od pewnego czasu. Mianowicie od sprawy dla posłów, senatorów i innych urzędników. Mam wrażenie, że jest to troszkę niezgodne z tym, czego ja bym osobiście jako wyborca oczekiwał od tych osób. To powinny być osoby kontraktowe. Jeżeli wybiera się to 4 lata Sejm, podpisujemy z panami posłami, posłankami kontrakt na 4 lata i nie ma mowy o żadnej odprawie półrocznej, które mają tutaj zastosowanie w momencie końca kadencji i czuję tutaj pewną niesprawiedliwość. Myślę, że nie powinno być tak, żeby w ten sposób traktować taką robotę. Ile oni powinni zarabiać, no nie wiem, to już jest kwestia dyskusyjna, natomiast samo jakby zakończenie ich pracy, kontraktu tego 4-letniego, mnie osobiście się ta opcja takiego rozliczenia nie podoba. Pan Andrzej, dziękuję panu. Mam w rodzinie młodą osobę pracującą w administracji państwowej, która pracuje tam za 3, a zarabia marne grosze. Niestety prawda jest taka, że urzędnicy starej daty niewiele robią, bo już dawno założyli, że skoro mało zarabiają, to będą też niewiele pracować. 7 trójek na początku 22. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Generalnie zasada rynku pracy jest taka, że pracownicy powinni zarabiać adekwatnie do wartości swojej pracy. I teraz w Polsce, jeśli chodzi o stanowisko urzędnicze, mamy sytuację postawioną na głowie, dlatego że nie są klarowne, oczywiste zasady selekcji pracowników na tego rodzaju stanowiska. Wiemy o tym, głośno jest nie tylko podczas obecnej kadencji, ale również we wcześniejszych okresach, że pracownicy również administracji, czy samorządowej, czy centralnej są zatrudniani według innego klucza niż taka regularna rekrutacja. I konsekwencją tego jest to, że najczęściej są to osoby, które nie posiadają pełni kwalifikacji do wykonywania pracy na określonym stanowisku, czyli potrzebują na przykład trochę czasu, żeby się nauczyć, albo czasami po prostu nigdy nie osiągną tych kwalifikacji, czego konsekwencją jest to, że wartość ich pracy jest odpowiednio niższa. Teraz, z drugiej strony, jeśli na to popatrzymy, państwo powinno dążyć do tego, żeby zatrudniać na kluczowych stanowiskach, stanowiskach, od których zależy na przykład powodzenie budżetu państwa i funkcjonowania państwa, jak najlepszych pracowników i w konsekwencji powinno płacić im również adekwatne do ich oczekiwanych od nich kwalifikacji wynagrodzenia. Czyli odpowiedź na postawione pytanie właściwie powinno być takie. Jeżeli ludzie byliby zatrudniani na stanowiska w administracji publicznej na zasadach konkursów, gdzie premiowano by ich odpowiednie kwalifikacje, to ich wynagrodzenie powinno być adekwatne do tych kwalifikacji, a w konsekwencji wyższe. Natomiast jeśli nie zmienia się punkt pierwszy, to w mojej ocenie te wynagrodzenia powinny być takie, jakie obecnie są, albo być może nawet jeszcze niższe. Pan Michał uważa, że tak, pod warunkiem, jeśli kwotę wolną od podatku będą mieli na poziomie 3000, jak każdy z nas, no i zniesione zostaną wszelkie przywileje i immunitety. 7 trójek na początku 22. Pani Wando, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Moim zdaniem wynagrodzenie za pracę powinno odzwierciedlać wartość pracy. I to przed chwileczką usłyszeliśmy. Mm-hmm. Panie redaktorze, wydaje mi się niewłaściwe porównywanie wynagrodzenia urzędników, polityków do wynagrodzeń ich zagranicznych odpowiedników. Dlatego, że wtedy należałoby również porównywać wynagrodzenie inżyniera, lekarza. Zgoda, średnie wynagrodzenie i kondycję przede wszystkim gospodarczą kraju, jasne, prawda? Tak. Jasne. I dlatego też powinniśmy skupić się na tym, żeby wartościować pracę i za pracę płacić. I to jest moje jak gdyby wniosek z dzisiejszej rozmowy i tego, co nasuwa mi się w tej chwili. Ja rozumiem. Pozdrawiam pani Marto. Witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja uważam, że nasz kraj jest po prostu chory. Wyjechało ponad 2 miliony ludzi. Na to miejsce sprowadziliśmy Ukraińców. No to teraz urzędnicy nie będą chcieli pracować, wyjadą za granicę, no to kogo sprowadzimy? Dziękuję. 29 minut po południu. Jarosław Szlachetka, poseł Prawej Sprawiedliwości. Uważam, że powinni zarabiać adekwatnie do tego, jaki ciężar odpowiedzialności za podejmowane decyzje ponoszą. Uważam, że ogólnie te wynagrodzenia, które dzisiaj są chociażby w administracji rządowej, wydaje mi się, że mimo wszystko no, nie są adekwatne do pracy, którą wykonują urzędnicy na tych szczeblach ministerialnych, czy też sekretarzy stanu w stosunku nawet do swoich podwładnych pracowników poszczególnych departamentów i takich zwykłych, powiedzmy, urzędników. To już po 12.30, a moim gościem jest pan profesor Jarosław Flis, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Polacy mają, jak wiadomo, złe zdanie o naszym parlamencie, który zbiera najgorsze oceny. To w efekcie powoduje, że kiedy słyszymy o próbie wprowadzenia podwyżek dla parlamentarzystów, to reagujemy świętym oburzeniem? No najczęściej tak jest, no bo to gdzieś jest taki odruch, że jest ta władza i władzy trzeba patrzeć na ręce i władza może być nadużywana w szczególności do wygodniejszego życia niż zwykli obywatele. I stąd tutaj jest taki zdrowy sceptycyzm. Z drugiej strony zawsze jest tak, że rządzący uważają, że zarabiają stanowczo za mało i to jest prawda, druga, bo ja pamiętam takie narzekania posłów niektórych, zwłaszcza tych, którzy poza parlamentem szczycili się wysokimi zarobkami, no, że te ich apanaże są marne. Co mi się podoba, bo dzisiaj słuchacze w rozmowie rozróżniają na przykład próbę oceny pracy i płacy w związku z tym dla urzędnika i dla polityka. A ja zastanawiam się, na ile zarobki na przykład posłów, senatorów mogą wpłynąć na tak zwaną jakość kadr w parlamencie, na poziom fachowości, na poziom na przykład merytoryczny dysputy. Znaczy, no jest to, może to być jakaś bariera, ale tak naprawdę bym jej nie przeceniał. Nie przeceniał. Znaczy, no ludzie właśnie jednak dużo częściej z różnych innych powodów to robią. Mówi zresztą złośliwe włoskie porzekadło, że z wiekiem rządzenia ludzi zaczyna być przyjemniejsze nawet od robienia dzieci. W związku z tym to jednak, żeby ludziom jeszcze za to płacić, to ktoś inny mógłby uważać, że to jest pewna anomalia. No, niemniej wydaje się, że tak patrząc na to, to pytanie, czy kto będzie to robił z motywów ekonomicznych, a kto z powodów ekonomicznych będzie tego nie robił, bo to są dwie zupełnie inne problemy. No oczywiście porównywanie z tego z wynagrodzeniami top managementu jest zupełnie chybione, zwłaszcza, że to odleciały gdzieś w kosmos. Pan Rafał napisał przed chwilą: płaćmy więcej urzędnikom, ale skończmy wpierw z tak zwanymi Misiewiczami, którzy często nie mają kwalifikacji oprócz relacji z decydentami. Z jednej strony oburza nas perspektywa wysokich płac dla urzędników, polityków, a z drugiej narzekamy właśnie na powołania na stanowiska osób bez kompetencji. Jest w tym pewna niekonsekwencja? Znaczy to akurat się nie musi gryźć. To znaczy założenie jest takie, że jednak to osoby bez kompetencji są powoływane nie dlatego, że nie ma kompetentnych, tylko dlatego, że oni mają inne kompetencje. To znaczy mają kompetencje takie, że na przykład charakteryzują się lojalnością względem swoich szefów, albo no są czymś pociotkami, a tego od względy tego gościa trzeba zabiegać. No i cały szereg różnych innych tego typu mechanizmów, które są w polityce obecne od naprawdę samego początku. Jak ona działa i co nie znaczy, że nie trzeba nad nimi przychodzić do porządku dziennego. Trzeba z nimi walczyć ze świadomością, że to jest cały czas pokusa i że po prostu no słodki jest ten miód i przyciąga i pracowite pszczółki i trudnie. No to też tak być musi. Trzeba się opędzać od tych, ale to zdaje się, że chyba jednak nie pieniądze będą tutaj czynnikiem decydującym. Natomiast no, na pewno jest taka sytuacja, że to powinno być jakoś sprawdzane. Na przykład normalnie na rynku się sprawdza, czy ludzie za mało zarabiają po tym, że często odchodzą. No, to odchodzą. Od tego zacząłem program, że mamy poważny problem w urzędach centralnych, na przykład w ministerstwach. 20% naborów ogłaszanych na różne stanowiska kończy się po prostu fiaskiem. Na wiele stanowisk w ogóle nie ma chętnych. Powód jest jeden. Niektórzy nawet wygrywają konkursy, czy wygrywali konkursy, może tak, rezygnowali po objęciu stanowiska. Powód jest jeden, mianowicie pieniądze. Chyba nadszedł moment, że coś z tymi płacami trzeba będzie zrobić, bo brakuje po prostu chętnych. No, na pewno jest tak, że sytuacja na rynku pracy się cały czas dynamicznie zmienia i kiedy pojawia się konkurencja, to kiedy na przykład wzrasta stabilność pracy, nawet nie chodzi o to, że gdzie indziej więcej płacą, tylko że gdzie indziej w sektorze komercyjnym zaczyna być większa stabilność, bo trudniej znaleźć dobrych ludzi. No i wtedy administracja traci jeden z tych atutów, którym jest stabilność. No i na rzecz, że ona może tracić ten atut stabilności w sytuacji jakiegoś zachwiania politycznego, to znaczy im bardziej się są ludzie przekonani, że mogą polecić ze stanowiska nie dlatego, że czegoś nie wiedzą, tylko dlatego, że nie są swoi, dla rządzących, czy właśnie dlatego, żeby zrobić miejsce dla kogoś swojego, no to tym bardziej kalkulują to ryzyko w swoje oczekiwania finansowe. Jakby byli przekonani, że będą to robić do końca życia, to wtedy mogą chcieć mniej, a jak to jest taki moment, żeby w każdej chwili trzeba się liczyć z tym, że się to straci, no to wtedy sobie życzą więcej. No tak, ale dochodzi do sytuacji kuriozalnych, kiedy to na przykład ministerstwa różne analizy, czy też prace specjalistyczne zlecają na zewnątrz. To normalne? No nie, no to na pewno tak. Po pierwsze, po części oczywiście rzeczy, robienie części rzeczy na zewnątrz ma swoje zalety, co nie znaczy, że zawsze jest uzasadnione. Natomiast to faktycznie są takie różne tam budżetowe rzeczy, że jak się, że rubryka pod tytułem pensje urzędnicze jest z punktu widzenia na przykład mediów łatwiejsza do znalezienia niż wydatki na ekspertyzy. Jak się to samo zadanie zleci komuś za 3 razy większe pieniądze, ale trafia do innej rubryki w budżecie, no to na niektórych to nie robi wrażenia. I to rzeczywiście są takie problemy, zresztą znowu nie tylko nasze, nie tylko w Polsce, jest to wszędzie gdzieś ten problem, że ta stałość zatrudnienia i te wydatki na urzędników jakoś bardziej przemawiają do wyobraźni niż wydatki w ogóle, które na przykład idą na osoby z zewnątrz. No, bywa różnie, bo pamiętam na przykład we Włoszech narzekania dziennikarzy włoskich na zarobki włoskich parlamentarzystów, którzy chyba należą do najlepiej zarabiających w ogóle w całej Unii Europejskiej. A gospodarka włoska, jak wiemy, w jakimś kwitnącym stanie aktualnie nie jest. Wrócimy, panie profesorze, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Flis jest naszym gościem, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Tu Trójka, 23 minuty do 13. Pan Kuba do mnie napisał. Panie Kubo, proszę zobaczyć na ostatnie rzędy, w których siedzą posłowie. Ręka w górę i przycisk, ręka w górę i przycisk. Zero wystąpi na mównicy, o mediach nie wspomnę, a kasa leci. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy politycy i urzędnicy powinni zarabiać więcej. Pani Jacku, witam pana. Halo? Please wait. Troszkę mogę poczekać, ale niedługo. Zatem pan Zbigniew, spróbujmy. Pani Zbigniewie, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, w sprawie tych zarobków urzędników, to ja może przedstawię taki przykład. Mm-hmm. Nie będę mówił, skąd dzwonię. Spółka miejska powołana przez prezydenta miasta. Kiedyś pracował jeden prezes, jeden dyrektor, jedna księgowa. Po zmianie władz jest trzech prezesów, dwóch dyrektorów. Rozrosła się administracja bardzo dużo, praktycznie o 100%. Zarobki pracowników zwykłych takie, jakie były, ale dyrektor, prezesi po 12-15 tysięcy. To też jest temat taki, który pokazuje, jak administracja potrafi sobie załatwić po znajomości dobre stanowisko. Ktoś a propos zarobków urzędników, polityków napisał tak. Politycy tworzą skomplikowane prawo, które rzekomo ma służyć obywatelom. Tyle, że żaden obywatel nie jest w stanie ogarnąć puszczy przepisów. Efekt jest taki, że dzisiaj podatnicy płacą drastycznie wysokie podatki za ustanowione prawo, które kosztuje podatników więcej niż wynikające z tego korzyści. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Ja mam takie własne powiedzenie, że aby utrzymać się z gry na instrumencie muzycznym, człowiek musi być artystą. Ze ślusarstwa może być rzemieślnikiem, a z polityki wystarczy być nieudacznikiem. Trzeba to zmienić. Mi się wydaje, że kluczowe stanowiska w państwie powinni zajmować ludzie doświadczeni z olbrzymią wiedzą, ale wszystkie inne powinna się Polskę oddać po prostu młodym ludziom, rzutkim, 20-30-kilkuletnim najwyżej i oni będą zadowoleni z tego, że zarabiają 6, 8 czy 12 tysięcy złotych, bo w perspektywie będą mieli za 30, 20 czy 40 lat Polskę, dla której pracują po prostu, jakby to robili dla siebie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie? Witam, panie Kubo. Witam. Ja tak tylko szybciutko. Jeśli chodzi o urzędników, specjalistów, to jestem jak najbardziej za, żeby zarabiali dużo. Są wyuczeni, odpowiadają za różne rzeczy. Natomiast uważam, że poseł to powinna być funkcja społeczna. Za to nie powinno być pobieranych przez nich żadnych pieniędzy. Proszę zobaczyć, 90% śmiem twierdzić, to są tak zwane maszynki do głosowania. Niczym się nie zajmują poza wciskaniem przycisku, tak jak już ktoś to powiedział. Najwyżej, ewentualnie, jeśli już poseł miałby zarabiać, to za faktyczny dzień pracy, czyli siedzi w komisji, coś tam załatwia, no to wtedy powiedzmy jakieś tam ustaloną stawkę powinien dostawać dzienną. Za pracę w komisji są dodatki. No właśnie, to powinny zostać tylko te dodatki, natomiast pensja przewodniczący zostać... na przykład 20%, zastępca 15%. To już naprawdę kwestia do uregulowania, prawda? Tam określenia, na ile, tak jak ktoś powiedział, nas stać, ale za faktycznie wykonaną pracę powinno być płacone, a nie za to, że się jest posłem, bo jak pan spojrzy na nasz Sejm, to 60-70% osób sobie stworzyła po prostu z tego swój zawód i już się tak zasiedzieli, że oni do czego innego się nie nadają, jak tylko do polityki. Pozdrawiam tak, pana. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pani Katarzyna napisała: jestem urzędnikiem. Myślę jednak, że dopóki będzie powszechny stereotyp, że każdy urzędnik to darmozjad na ciepłej posadce, to żaden marszałek, wojewoda czy minister nie wprowadzi sensownego, sprawiedliwego systemu motywacyjnego. Posłanka Krystyna Skowrońska, Platforma Obywatelska. Porównanie premiera Morawieckiego jako ministra czy wicepremiera do prezesa banku wypada, iż jego pobory są ciemniejsze, ale to znaczy, że rzetelnie w przeszłości zarabiał zbyt dużo w stosunku do realizowanej pracy. Dyskusja jest trudna, nieprzewidywalna i dobrze, aby było tak, jak jest. Chcę przypomnieć, że tu na stanowiska szefów, czyli ministrów, decydują się politycy. Ale w stosunku do pozostałych urzędników, dyrektorów departamentów, od lat mamy sytuację, że możliwe są wyższe wynagrodzenia nawet jako ministra. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ostatnio pani premier dała wszystkim ministrom premię. Za 16 minut, godzina 13, o premiach wspomina również pan Krystian w liście. Dlaczego nie wspominamy o całkowitych dochodach urzędników? Na przykład pamiętam parę lat temu na nagrody dla Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczono 2 miliony złotych. Pan Radosław, panie Radosławie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Ja powiem tak, no cały czas mówimy o top menadżerach i ich różnicach zarobków pomiędzy tymi ministerialnymi a w firmach prywatnych. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Czy porównujemy do zarobków na przykład prezesa banku, tak? Dokładnie. Ale ja na przykład zamiast z autopsji, tak powiem, w najbliższej rodzinie, mam pracowników socjalnych, którzy zajmują się tymi najbiedniejszymi. I de facto ci pracownicy, tak, ten młody pracownik, szczególnie w mniejszych ośrodkach, zarabia mniej niż ten jego podobieczny otrzymuje tych wszystkich zasiłków. I to jest dopiero paranoja, tak? Jak ten pracownik, który zajmuje się rodziną, ma uczyć wydawania pieniędzy większej kwoty, niż on zarabia? Ktoś się napisałby do mnie, pracuję od kilku miesięcy w instytucji państwowej. Wcześniej przez kilka lat pracowałem w prywatnej firmie. Dla mnie ogromnym szokiem jest różnica w pracy pomiędzy jedną instytucją a drugą. Szokiem dla mnie jest tutaj tempo pracy. Nikt się nie spieszy, na wszystko jest czas. Zostawione włączone światło, jak nikogo nie ma, nie szkodzi. Wydrukowało się za dużo, do kosza. A najgorsze jest, jak się chce coś nowego wprowadzić. To wtedy miesiącami. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. Ja mam taką krótką propozycję. Może zablokować budżety na pensje, a ograniczając liczbę urzędników, podnosić tym, co zostaną z pracy, pensje. Ludzie będą zadowoleni, bo nie będzie zwiększania wydatków na urzędników, natomiast na pewno zwiększy się zadowolenie urzędników zostających w pracy. Co na to pan Radosław? Panie Radosławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko podnieść taką kwestię, że państwo w jednej kwestii poruszacie jakby dwie osobne kwestie, bo według mnie zarobki polityków powinny być inaczej traktowane niż zarobki dla urzędników, bo urzędnicy służą państwu i wykonują swoją pracę niezależnie od konstelacji politycznych, a politycy wychodzą i odchodzą. Więc jeżeli będziemy to wszystko cały mieszać, czas do jednego worka wrzucali, to ale będziemy mieli cały czas ekspozycję pajdokracji. Panie Radosławie, proszę zwrócić uwagę, że jednak słuchacze te kwestie rozróżniają i oddzielają. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem przeciwko. Może podam przykład ze swojego doświadczenia. Prowadzę działalność gospodarczą od 9 lat. Być może zarabiam nieco więcej niż urzędnicy. Natomiast 2 razy startowałem na stanowisko urzędnika państwowego. Niestety z negatywnym skutkiem, gdyż mój profil psychologiczny nie odpowiadał stanowisku, na które aplikowałem. A co to znaczy, profil psychologiczny nie odpowiadał? Na czym to polega? Okazało się, że posiadam cechy przywódcze, pomimo tego, że prowadzę jednoosobową działalność i nie zatrudniam nikogo od 9 lat, to te moje cechy przywódcze były niekorzystne na stanowisku szeregowego urzędnika, można tak powiedzieć. W każdym razie być może rynek powinien regulować wysokość wynagrodzenia urzędników, a jeżeli brakuje takowych, to można zamawiać opinie, które mogą być bardziej obiektywne niż decyzje podejmowane przez urzędników, które z nadania politycznego. Tak. Pan Krzysztof napisał, w Szwajcarii, kraju wielokrotnie od nas bogatszego, funkcja parlamentarzysty, ministrów, a nawet prezydenta Konfederacji są to funkcje społeczne. Ci ludzie nie pobierają za ich pełnienie ani jednego franka. Może bierzmy przykład z takich państw. Pan Stanisław, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, pracuję w korporacji prywatnej wykonującej usługi dla, powiedzmy, korporacji publicznej zajmującej się drogami. Odpowiedzialność terytorialna i finansowa między naszymi biurami jest mniej więcej podobna. Na każdego mojego pracownika przypada 2-3 pracowników administracji publicznej. Przy czym wynagrodzenie moich pracowników jest mniej więcej 2-3 razy większe. Proszę powiedzieć, kto ma większą motywację do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki, należyć się starannie i z dbałością o interes firmy, no bo jednak mimo wszystko instytucja publiczna nadal jest firmą, tylko że nad wszystkim. Dziękuję bardzo. Za 11 minut dziękuję. 13. Pan Wojciech na koniec. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Chciałem tylko przytoczyć bardzo obrazowy przykład. Natomiast kilkanaście lat temu w ramach redukcji administracji likwidowało się województwa, powstawały powiaty. Było to bardzo nie, proszę, chwileczkę. No, czekam na pointę, tak. Tak, tylko że administracja na poziomie takim podstawowym gmin miało być to zredukowane. Nie tylko, że gminy nie przestały istnieć, to pozostały jeszcze tylko powiaty. Administracja u nas jest rozdmuchana sztucznie niestety i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Wiele jest przykładów, oczywiście nie mamy czasu na antenie, ale sam przykład tylko proszę powiedzieć, jaka to była redukcja, skoro powstały tylko powiaty, dodatkowe ludzie, budynki, zatrudnienie. Jaka to jest redukcja? Za 10 minut, 13. Dr Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Z jednej strony jest to pewna służba publiczna, więc można byłoby oczekiwać, że część osób poświęca swoją czasami karierę dlatego, żeby realizować zadania publiczne. I tutaj akurat w przypadku pana premiera Morawieckiego mamy taką sytuację, gdzie osoba, która zrealizowała pewne cele zawodowe w sektorze prywatnym, dziś oddaje się właśnie służbie publicznej. Natomiast oczywiście na niższych szczeblach kariery urzędniczej, czy w takich funkcjach, bym powiedział, bardziej związanych chociażby z zarządzaniem, na przykład spółkami należącymi do Skarbu Państwa, gdzie mamy rzeczywiście z jednej strony konieczność pogodzenia takiego interesu publicznego, ale też są to jednostki, organizacje czy przedsiębiorstwa po prostu, które wymagają osób o pewnych kwalifikacjach związanych z dobrym zarządzaniem, czy też ze znajomością chociażby zasad finansowania, które są zasadami, bym powiedział, uniwersalnymi zarówno w firmach prywatnych, jak i w sektorze publicznym, to pojawia się wątpliwość, jak takie osoby najlepsze wtedy na rynku pracy motywować, skłaniać do tego i zachęcać, żeby pracowały w sektorze publicznym. I z jednej strony takim argumentem zwykle jest na przykład możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia czy dodatkowych relacji czy kontaktów i tutaj szczególnie można przyciągać osoby, które w przyszłości być może planują na przykład karierę polityczną i w związku z tym próbują w ten sposób zaistnieć na styku takiego sektora publicznego i prywatnego. Ponownie na antenie goście dr Krzysztof Mazur, prezes klubu Jagiellońskiego i pan profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy politycy, urzędnicy powinni zarabiać więcej, 17% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 83% aż odpowiada, że nie. Pan profesor Flis, przywoływany był tu przykład ministra finansów Mateusza Morawieckiego, że zarabia dziś miesięcznie tyle, ile jako prezes dużego banku zarabiał w jeden dzień. No ale może ten przykład pokazuje chyba również także pewną przesadną skalę zarobków kadry w sektorze bankowym. No na pewno to jest oddzielny temat. Jest faktem, że gdyby zarabiał dwa razy tyle, co przecież byłoby podwyżką kolosalną, jak na normalne standardy zatrudnienia, to zarabiałby teraz w dwa dni to, co znaczy, to zarabiałby tak, tyle, ile, no, ile mniej więcej, wymagało tak. dwóch dni pracy wcześniej, więc to też byłoby zupełnie nieadekwatne. No wydaje mi się, że takie proporcje 80-20 to może znaczyć, że jest całkiem znośnie, to znaczy w takim sensie, że gdzieś, że tutaj nie ma, w tych odczuciach społecznych panuje jakaś równowaga. To znaczy myślę, że tu zawsze będzie tak, że będzie więcej niezadowolonych niż zadowolonych. No tak, ale to, niż zadowolonych. To może również oznaczać, panie profesorze, że nie trafi się nigdy partia, która się odważy na przykład na nowe propozycje płacowe, na nową siatkę płac dla urzędników, bo o nich też rozmawiamy, bo to na przykład uderza w wizerunek, prawda? Każda partia jednak lubi być taką partią blisko tego biednego Polaka Szaraka. No tak, ale jak z drugiej strony nic nie wychodzi, bo cała kadra urzędnicza ucieknie, no to też stanie. To nie będzie wyjścia. Trochę poważniejszym. Wydaje mi się, że jakieś rozwiązanie takie systemowe, które będzie zgodne przez wszystkich robione, zostanie na przykład wprowadzone z większym wyprzedzeniem, zostanie jakoś powiązany z jakimiś danymi statystycznymi z kraju, żeby miało takie poczucie, że to jakoś przyrasta automatycznie, a nie w związku i to raczej nie ze średnim, tylko z przeciętnym wynagrodzeniem, bo to zawsze jest lepszy punkt odniesienia, bo to, że tam przybywa milionerów, to znowuż tak od razu nie jest jakaś korzyść dla kraju. I to wtedy myślę, że byłoby to łatwiejsze do zaakceptowania. Doktor Krzysztof Mazur, jak powiedziałem, w tym roku podwyżki dla urzędników mają wynieść tyle, co inflacja. To będzie poniżej wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Liczymy na to, że znajdziemy ludzi przepełnionych takim poczuciem misji, takich gotowych pracować niemal za darmo? No, zresztą pojawił... pracować niemal za darmo, to jest zawsze taki problem, kiedy ten entuzjazm się wypala i pomysł, żeby postawić na młodych, u których jednego słuchacza jest oczywiście interesujący, natomiast tak, potrzebujemy także ludzi z doświadczeniem, to na pewno. To, co na pewno ja bym interpretował te wyniki tej sondy w ten sposób, że na pewno w tej dyskusji dużo bardziej zostało niż w samym pytaniu, które państwo zadali, odróżnione jednak podejście do urzędników, administracji, do polityków. Tutaj zostało tak, pytanie to połączone, w dyskusji wszyscy podkreślali, że jednak różne miary i ciekawy byłbym takiego pytania, na ile, jak ta sonda wyglądałaby, gdyby było osobno pytanie o polityków, osobno o administrację. No pojawiły się głosy dotyczące parlamentarzystów, zresztą pojawił się również przykład Szwajcarii i sugestia, że w zasadzie nic by się nie stało, gdyby posłowie, senatorowie nie otrzymywali żadnej płacy, a na przykład tylko zwrot kosztów. No tak, ale to wtedy oznacza, że na pewno taką funkcję parlamentarzysty może pełnić ktoś, kto albo ma bardzo duży majątek własny, albo jakąś inną pracę w innym miejscu. No to oznacza automatycznie na pewną selekcję, cenzus majątkowy, tak? Znaczy, że... No, są posłowie niezawodowi, to tak, się zdarza. No tak, posłowie niezawodowi, ale jednak to byłaby profesja, która byłaby dedykowana takim osobom, które po prostu jakby mają raczej wyższy niż mniejszy majątek. Jeszcze jeden komentarz tam pojawiła się ta bardzo ciekawa wypowiedź związana także z pewnym kryterium oceny pracowników w administracji publicznej, że rzeczywiście chyba przy okazji dyskusji o jakiejś zmianie siatki płac należałoby zastanowić się, czy sprawiedliwe jest płacenie więcej proporcjonalnie do długości stażu. No jak widzimy, to wcale nie musi iść w parze. Często są tacy urzędnicy, którzy rzeczywiście pracują 30 lat w urzędach i wcale to nie są ci urzędnicy, którzy pracują najbardziej efektywnie, więc wydaje mi się, że to też jest kwestia do przemyślenia, na ile kryterium długości stażu jest tutaj najważniejszym kryterium, które powinno różnicować wynagrodzenia. Doktor Krzysztof Mazur, profesor Jarosław Flis, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami, dostępny w Get In Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Ale mega, mega okazje! I do tego całe niebieskie! Bo od poniedziałku w Lidlu są zawsze mega, mega okazje z niebieskiej gazetki! Więc już teraz w Lidlu oferta z niebieskiej gazetki. Parówki z szynki wieprzowej Peacock 2,99 za 240 gramów. 2,99.